Kapag naglaho na ang iyong pag-ibig, sana'y iyong sabihin sa'kin, hindi ako masasaktan, hindi ako magdaramdam. Sabihin mo lang, sabihin mo ako'y nagdaramdam. Sa piling mo lang, sa piling mo lang. At kahit na tuluyang panglumimot ka, alalahanin mo na minsan'y minahal kita. At kung kulang pang pag-ibig na inalay niya, sabihin mo lang, sabihin mo lang. Kapag iniwan ka ng iyong kapiling, sana'y iyong sabihin sa'kin, hindi ka na masasaktan, hindi ka na magdaramdam. Sabihin mo lang, sabihin mo lang. At kahit na tuluyan pang lumimot ka, alalahanin mo na minsan'y minahal kita. At kung kulang pang pag-ibig na inalay niya, sabihin mo lang, nandito ako. Sabihin mo lang. At kahit na tuluyan pang lumimot ka, alalahanin mo na minsan'y minahal kita. At kung kulang pang pag-ibig na hinalay niya, sabihin mo lang, sabihin mo lang. Thank you.